فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. waa habeenimo qamiisa taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay 1 bisha Dhulxaj sanadka 1443 hijriyada. qodobada caawa dhuuxa aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: madax ka tirsan dowladda federaalka oo masjid la galay kabahooda iyagoo ay haween wehliyaan, dagaal culus oo u dhaxeeya Itoobiya iyo Suudaan, xilli dhimasho iyo dhaawac laga soo sheegayo furimaha dagaalka, xukun xadurida ah oo ka dhacay degmada Kamsuume ee wilaayadda Islaamiga ee Jubbooyinka, askari ka tirsan dowladda federaalka oo maanta lagu dilay duleedka magaalada Muqdisho, qaraxyo ka dhacay goobo dhowr ah oo ku yaalla magaalada Bahardaar ee gobolka Amhaara ee waqooyiga Itoobiya. wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Itoobiya ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan insha Allah. in ka badan 50 arday oo ka qalin jabisay macahadka Al-Iimaan ee beesha Tunni oo ku yaalla deegaanka Kunya Barrow ee wilaayadda Islaamiga ee Shabeellaha Hoose. kelimaad laga jeediyey munaasabadii qalin jabinta ayaan idiin soo gudbin doonaa insha Allah. xubintii dhuux qur'aanka oo ku dhaqan ayaan ka marnayn ku soo dhawaada mar kale iyo dhuuxa wareysiyada. hadani ilahi bu'id al-ama lidinin azimin huwa as-sami. wa hagaag qodobada soo idil gordho ayaad maqli doontaan insha Allah. aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka: madax ka tirsan dowladda federaalka ayaa masjid la galay kabahooda iyagoo ay haween wehliyaan. qodobkan iyo dagaal culus oo u dhaxeeya Itoobiya iyo Suudaan waxaa soo jeedinaya Cabdi Fataax Maxamed Qaasim. Watahay, haddaan ku horeyno magaalada Muqdisho, dowladda federaalka ayaa waxa ay ku kacday maanta arrin fadeexad ah oo si aad ah loo hadalhayo kadib markii madax ka mid ah dowladda iyo saraakiil ay kabahooda la galeen masjid ku yaalla xarunta xisbiga ee magaalada Muqdisho oo ku dhex yaalla xeendaabka ee Stadio Muqdisho. halkan ayaa waxaa dhismayaal ka sameeyay dowladaha carabta ee qaarkood ee cilaaqada la leh dowladda Mareykanka si deegaan looga dhigo golaha wasiirada ee dowladda federaalka ah iyo ra'iisul wasaaraha. dhismahan oo dhowaan la soo gabagabeeyey ayaa waxaa lagu wareejiyey oo la tusayey ra'iisul wasaaraha cusub Xamza Cabdi Barre, waxaana israaceen ra'iisul wasaarihii uu xilka kala wareegay habeenkii xalay Maxamed Hussein Roble. arrinta la yaab kale ee aadka loo hadalhayay waxay tahay in xubnahan ay kabahooda la galeen masjid ka mid ah dhismayaashaasi. weliba labada ra'iisul wasaare kan cusub iyo kii hore mixraabka ayay istaageen oo kabahooda ay la galeen iyaga oo qoslaya, hortoodana waxaa istaagay oo safka galay haweeney aan u maleynayo inay tahay qurbajoog oo waayahan aad ula socotay ra'iisul wasaarihii hore Maxamed Hussein Roble. waxa kale oo ag jooga nin taliyaha ciidamada lugta ah Xijaar oo ah taliyaha booliiska, Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ah wasiirka amniga, nin ka socda dowladaha Khaliijka oo dabcan kuwii meesha dhisay ah ra'iisul wasaare ku xigeenkii hore Mahdi Guuleed. waxa kale oo jooga nin aan garanayn, iyo taliyaha booliiska ee gobolka Banaadir, ninka la yiraahdo Farxaan Qarole. waxa kale oo ka muuqda Al-Cadaala, wasiir ku xigeenka warfaafinta. arrinta la yaab kale waxay tahay in dhammaan xubnahan ay kabahooda la soo galeen masjidka iyaga oo weliba qoslaya. dadku marka aad bay ula yaabeen, baraha bulshada ayaa aragtiyo kala duwan dadku ay ka dhiibanayaan. ilaa iyo hadda lama oga in ay si ula kac ah arrintan u sameeyeen iyo inay ka tahay aqoon yari xagga diinta. waa sida dadka qaar ay aaradooda ku dhiibanayaan. habeenkii xalay Maxamed Cali ra'iisul wasaare Xamza ayaa waxaa loo sameeyay xaflad, waxaa lagu wareejiyey xilka iyo furayaashii shaqadii ugu horeysay ee uu qabto ama tallaabadii ugu horeysay ee uu qaadahina waxay noqotay in uu masjid kabihiisa la galo. marka waxa la isweydiin karaya sida ay noqon doonaan hawlaha kale ee looga fadhiyo. Maanta waxaan dhageysanayay khudbadii xalay uu ka jeediyay madaxtooyada xil wareejintiisa. Waxyaabaha la yaab ka leh ee uu sheegay waxaa ka mid ahaa in uu wasaaradda awqaafta ee dowladda federaalka uu ka dalbaday bal inay u kala cadeeyaan in dagaalka ay ee dowladda federaalka ku jirto oo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kula jiraan iyaga iyo shisheeyaha uu yahay dagaal baadil ah iyo inuu yahay dagaal xaq ah, taasoo oo qudheeda ku tusaysa in ra'iisul wasaarahan uusan u caddayn waxa uu yahay dagaalka ka socda Soomaaliya, isla markaana uu hadda doonayo in loo kala cadeeyo inuu yahay mid baadil ah iyo inuu yahay mid sax ah. Ilaa hadda ma jiro wax war oo dowladda federaalku ay ka tiri talaabadan ay qaadeen madaxdeeda ee ah in ay kabahooda la galeen masjid ku yaalla xarunta xisbiga. Haddaan halka uga gudubno dowladda federaalka ah, arinta aadka iyana u taagan waxa weeyaan dagaalka ka dhexeeya dowladaha Suudaan iyo Ethiopia. Dagaalkan ayaa waxa uu qirxay maalintii shalay, waxaana uu yimid markii ciidamo Ethiopian ah gaar ahaan amxaarada u badan ay qafaasheen askar Suudaanees ah oo roondo ka waday xuduudda Ethiopia iyo Suudaan u dhexeysa waa xuduud beenaadka. Itoobiyaanku waxay sameeyeen arrin aad u falxumo badan. Maxabiistii ay soo qabqabteen ayaa waxa ay u geeyeen caruur iyo haween amxaaro ah, markaas bay ku fasaxeen si aad u falxumo badan ayaa loo garaacay oo loo jirdilay ilaa ay ka dhintaan. Kaaga sii darane, meydadkii askartaasi Suudaaneyska ah dab ayaa la qabadsiiyey. Sida wararka lagu helayna dowladda Suudaan waxay heshay maadaama ay leedahay sirdoon sawirro laga soo qaaday ficiladii halkaasi ka dhacay, taasoo keentay marka in ay aad uga carooto isla markaana ay bixiso jawaab degdeg ah. Ciidamada Suudaan waxa ay soo qaadeen dagaalkaas ayaa ka dhacay dhulka xuduud beenaadka gaar ahaan dhul ay Itoobiya iyo Suudaan ku muransanaayeen, laakiin sida xaqiiqda ah ay leedahay dowladda Suudaan. Dagaalka tan iyo shalay waxa uu ahaa mid aad u qaraar, taasoo keentay in laga itaal roonaado ciidamada militariga ee Itoobiya iyo maleeshiyaadka amxaarada. Ilaa 4 saldhig ayaa wakaaladaha wararka qaarkood ay xaqiijiyeen in laga qabsaday Itoobiyaanka. Sidoo kale warbaahintu waxay soo bandhigtay gaadiid aad u fara badan oo 4 ah oo laga gubay ciidamada Itoobiya. Suudaaneyska ayaa waxay dagaalkooda u adeegsanayeen ciidamo inventory ah oo lugta ah iyo dayuradaha nooca qumaatiga u kaca oo duqeymo la beegsaday gaadiidka uuraalka ah ee ciidamada Itoobiyaanka ay sarnaayeen. Itoobiya waxaa laga dilay 10 askari, sidoo kale askar aad u badan ayaa laga dhaawacay. Waxa kale oo xogtu ay xaqiijinaysaa in 70 maxaabiis Itoobiyaan ah ay gacanta ku dhigeen ciidanka militariga ee dalka Suudaan. Suudaan waxay sheegtay in dagaalkaasi ay sii wadeyso ilaa ay dib u soo celinayso dhulka ay xaqdarada ku haystaan Itoobiyaanka. Saldhigyada iyo goobaha laga qabsaday Itoobiyaanka ayaa waxaa ka mid ah halka loo yaqaano Al-Casab, Al-Qalac iyo Barakatun Nur. Iyadoo xaaladdu ay saas tahay, ayaa waxaa jira warar ay soo kala saareen labada dowladood. Mas'uul ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Itoobiya waxa uu warbaahinta u sheegay in Itoobiya lagu soo qaaday duulaan gardarro ah xilli maalintii shalay gelinkii hore ay si jees ah Itoobiyaanka u hadlayeen, isla markaana ay sheegayeen in aysan ciidamadooda militariga ah wax dagaal ah qaadin, laakiin shacab haween iyo caruur amxaaro ah ay tallaabo ka qaadeen ciidamo Suudaaneys ah markii ay ku soo xadgudbeen xuduudda. Laakiin hadda waxay leeyihiin dagaal duulaan qaabaysan ayaa nala ku soo qaaday, isla markaana ciidamo aad u fara badan ayaan u direynaa meesha dagaalku uu ka socdo ee xuduudda. Waxa kale oo jirta in labada dowladood waa Suudaan iyo Itoobiya ay kala qaateen safaaradaha. taasi waxay muujinaysaa marka diblomaasi ahaan loo eego in dagaalka labada dhinac aanu sahlanayn isla markaana uu sii xoogaysan karayo. Sidoo kale ururka midowga Afrika ayaa walaac xoogan ka muujinaya dagaaladan. Falanqeeyaasha qaar waxay sheegayaan in Itoobiya ay doonayso in dagaalkan ay ku jihayso shacabkeeda maadaama kala qaybsanaan badan ay jirto, laakiin Tigreega ayaa waxay dadka u sheegayaan in dagaalkaasi uu yahay mid aan faa'iido lahayn. Haddii waxay leeyihiin dhul Itoobiya leedahay lasoo dhicinayo, ma lasoo dhiciyo dhulka Eritrea ay haysato ama ay qabsatay? Marka falanqeeyaasha arrimahan u dhoon dalalo waxay sheegayaan in maalmaha soo socda ay dagaaladu aad u sii xoogaysan karayaan. Labada geesood aad bay u sii diyaar garoobayaan. Madaxweynaha dalka Suudaan General Burhan waxa uu sheegay in dagaalkan uu yahay mid xaq ah isla markaana uu isagu horkacayo. Shacabka Suudaan xaggooda marka la fiiriyo aad bay ugu faraxsan yihiin dagaaladan. Waxaadna ogaataa dagaaladan waxay salka ku hayaan colaado muddo qarniyo ah u soo dhexeeyay Itoobiya iyo Suudaan, colaadahaasi oo ku salaysan webiga Niil iyo sidoo kale dhulxiga dhanka xuduud beenaadka. Taariikhdu waxay xusaysaa in dhul ay leedahay dowladda Suudaan uu gumaystihii Ingiriisku hadiyad ahaan u siiyey ee dowladda Itoobiya. Dhulkaasi waxaa ka mid a mandiqada Alfashaqa iyo meelo badan oo ka mid a gobolka Benishanguul. Dhulkaasi waxaa lahaa Suudaan ee Itoobiya ayaa gacanta loo geliyey. Qaar waxaa looga qaaday hab xeeladeysan oo waxa la yiri dhulka adinka ayaa leh, laakiin amxaaradu way beeranayaan oo keliya. Markii dambena waa lagu soo labakacleeyey oo waxaa la yiri dhulkan waa beeraheena annaga ayaana iska leh. Marka xuduuddii Ingiriiska uu sameeyey ayaa waxaa Itoobiya ay ku heshay dhul badan oo xaqdarro ah oo Suudaan ay lahayd, si la mid ah dabcan sidii dhulka Soomaali Galbeed iyo Hawd gumaystihii Ingiriiska uu Itoobiyaanka hadiyad ahaanta ugu siiyey. Shacabka Suudaan waxaa lagu ammaanayaa inay mar walba leeyihiin kama tanazulayno dhulka Itoobiya nalaga siiyey, waxaana ay mar walba ku magacaabaan magacyada saxda ah ee dhulkaasi uu leeyahay. Waadna dareemaysaa inay yihiin magacyo carbeed, laakiin waxaa nasiib darro ah Soomaalida xaggeeda marka la fiiriyo dhulka Soomaali Galbeed iyo Hawd iyo in maanta dad badan oo aqoonyahanno isku tiriya ay leeyihiin Itoobiya. Xataa culimadii la rabay inay dadka ka ilaaliyaan qasuul fikriga ayaa waxay leeyihiin Itoobiya ayaan ku dhashay. Ayaan dhexdaas ayaa waxaan arkayay tusaale ahaan Sheekh Umal oo taariikhdiisa ka hadlaya, marka wuxuu leeyahay aniga waxaan ku dhashay Itoobiya. Wuxuu ula jeedaa dhulka Soomaali Galbeed. Sidoo kale wuxuu leeyahay waxaan halkaasi ka soo hayaamay ama ka soo tagnay taariikhdu markay ahayd inta iyo inta, ma oranayo Itoobiya ayaa ina soo barakicisay oo dagaalo inagu soo kicisay. Marka waxaan uga jeedaa in shacabka Suudaan ay mar walba magaca saxda ah ugu dhawaaqayaan dhulka ay Itoobiya ka haysato, taasoo marka ugu dambeyntii keenaysa in jiil ka mid ah ajiyaasha waddanka ay gacanta ku dhigaan oo ay soo celiyaan dhulkaasi ay xaqdarada Itoobiya ku haysato. Adduunku waa wax ka caadi ah in dhul lagaa qaato oo xoog lagaaga qaato, laakiin waxaa ceeb ah inaad gaarisa iyo wajeer tiraahdo Kenya. Hadda Mareykanka oo kale marka la eego wuxuu xoog ku haystaa gobol la yiraahdo Alaska oo gobolada ugu caansan ka mid ah. Taariikhda markaad fiiriso gobolkaasi waxaa laga dhacay dowladda Ruushka. Ruushka waxaa la cunsiiyey lacag deyn ah, xeelad ayaa loo degay. Markii lacagta uu bixin kari waayeena waxaa laga qaatay gobolka Alaska. Shacabka Ruushka waxay leeyihiin gooray ahaataba waanu soo ceshanaynaa gobolka Alaska. Isku soo duub dagaalkan u dhexeeya Suudaan iyo Itoobiya waxa uu sii dabadheereynayaa culayskii Itoobiya haystay. Dowladda Itoobiya waxaa la socotaa dagaalo gudaha ayay gashay, gaar ahaan Tigreega. Dhiigbax badan ayaa ku dhacay iyaga iyo amxaarada. Dabcan dagaalkana waxaa galaya xukuumadda iyo amxaarada. Marka in Itoobiya kolba dhinac laga rifo waxay keenaysaa in ugu dambeyntii qolo walba xaqeeda ay ka qaadato. Dadka ay fursadda arintan u tahayna waxaa ka mid a ummadda Soomaaliyeed oo ay ka haysato dhul badan, ciidamo kuweeda ah oo calooshood u shaqaystayaal Mareykanka uu soo kiraystayna ay ku sugan yihiin waddanka Suudaan. Hadda waxaa ku sugan in ka badan 2 milyan oo qaxooti Itoobiyaan ah. waxana ay xukuumadda Abiy Ahmed ku filan in xukuumadda Khartoum ay qaxootigaasi ku amarto inay ku laabtaan dalkooda. Sidoo kale qaraxyo ayaa ka dhacay goobo dhowr ah oo ku yaala magaalada Bahardar ee gobolka Amhara ee Waqooyiga Itoobiya, sida ay sheegeen booliska xukuumadda Addis Ababa. Inkastoo aysan shaacin inta uu la eegay qasaaraha ka dhashay qaraxyadaas, wixii warar ee ku soo kordhay xaaladda Itoobiyana wararka iyo barnaamijyadeena dambe ayaad ku dhageysan doontaan insha Allah. Wa hagaag barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhageysanaysaan. Xukun xaddu ridda ah ayaa ka dhacay degmada Kamsuume ee walaayada Islaamiga ee Jubbooyinka. Mid ka mid ah qudada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa faahfaahin ka bixinaya xukunka xaddu ridda ah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Deendu adeen xukun maxkamadeed waxa maxkamadda shariicada Islaamka ee gudaha Jubbooyinka la horkeenay ee dhaysana sabiir gaarane cad oo 32 sano jir ah oo ay soo qabteen ciidanka mujaahidiinta ee Jubbooyinka. Waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay askari ka tirsan ciidanka diidada Jubbaland, wuxuuna la shaqeynayay muddo 6 sano ah, kana howlgeen jiray wada gaduud iyo baatay. Intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane sabiir gaarane cabdi, wuxuuna ku dhawaaqay sida tan aaway jirtaa inaan ka tirsanaa ciidanka Jubbaland muddo 6 sano ah. 2 sano oo ka mid ah tababar ayaan ku jiray, waxaana tababarayay saraakiil Suudiyaana, waxayna ahayd qarada Ejiibiya. 4 sano kalena waxaan ka howlgali jiray Bulagaduud iyo Baarka. Xukun maxkamaddu markay dhageysatay eedii loo soo jeediyey eedeysane sabiir gaarane cabdi iyo jawaabkiisa oo ahayd mid tiraala una bandhigtay shareecada Islaamka waxay noqontay sida tan. Kow, maxkamaddu waxay ku xukuntay sabiir gaarane cabdi xukun dil oo xadgudubta. 2, xukunku wuxuu ku sugnaadeen qiraal. 3, maraajicda loo cudbeeyay xukunka qowluhu tacaala waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi lqowma aldaalimiin. Ayda 22 suurata almaida qawluhu sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu mriin muslimin yashhadu an laa ilaha ila allah wa annii rasuulu llah ila biixda 3, annafsu binnafs wasayibu ljani walmaariqu min addiin attaariqu liljamaca rawahu ljamacatu ila musliman wa qawluhu sala allahu calayhi wasalam man badala diinahu faqtuluh rawahu lbukhaari. لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. وهجاج أسكري كترسن دولة فدرالك أيان لقدري دولتك مقالة مقديشو. Howlgal qorshaysan oo ay maanta ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ka fuliyeen dowladka magaalada Muqdisho ayay ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalka. Howlgalkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay deegaanka Weedo ee dhaca dowladka Muqdisho, waxaana lagu dilay askari lagu magacaabi jiray Yuusuf Cabdullaahi Cusmaan oo ka tirsanaa askarta dowladda federaalka. وهجاج مركان وحد كسو دواتان حلقة السقاشان هذه تحنها دوح قرآن كو كردقن وحان السوجيدين يشيق نور معلن عبد الرحمن. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الله عور سبحانه وتعالى سوى نبي موسى عليه السلام وحور كسب تبيني وحور النبي الله موسى ربك إني لما أنزلت إليه وحد يسوى دي سوى من خير خير فقير مدبحنا aadan waxa ku jirtaa suuratul qasas, waana aayadda darsigeena ah maanta. Waan rabnaa inaan ruuxnoon ku dhaqanno darsigaasoo ka mida duruusteena tixanaha ahayd ee qoral koraadkeedu ahay dhuux qur-aanka ee ku dhaqan. Sunnaduna kama harto, iyadana waa dhuuxaysa waa ku dhaqmaysa. Waana laba waddo adduunka baxda, hadaynahu najidayn. Ilaahay wuxuu leeyahay insaanka waxaan u cadayna labadii waddo waaweyna, najdul huda iyo najdul dalaal. Waa waddo jahannamo aada iyo mid janno aada. Najdul huda waa midda jannada aada, waay najdul dalaalna waa midda jahannamo aada. Labadaas waddo adduunka alla wuxuu leeyahay waan insaanka oo u cadaynay cad kama saara. Labada waddo marka yaa u yeedha, mid walba waxay leedahay daaci. الله سبحانه وتعالى وحوري لبدا سودو ددك قاداي ودد هنون كان جنة اي كل دمهيس او وخي قاداي ودد بعد نمدنا جهنم. فريق في الجنة فريق في السعير. حكى له ددك هوغاميه او ددك ان القران كدوخا كو دقما oo macnaha waxyu raxmaan iyo dhuuxa ku dhaqma waxa hoggaan u ah dadka nabiyada iyo sadiiqiinta iyo shuhadada iyo saalixiinta. Waan alla ka baryayno in alla jidkooda nagu duwo markaan dukaanina farad anba sunno. Ihdina siraada almustaqiim siraada aladiina ancamta calayhim. Dadkaasaa hogaamiya. Wajacalnaa minhum aimatan yahduuna biamrina lamaa sabaruu wakaanuu biaayaatina yuuqinuun. Waa siyaasatu lambiyaai wasaalixiin. Dowlimadaas halkaasay martaa jannay dadka geysa. Waxaana dadkaas wanaagsan la jirkooda lagu noqon karaa in qur-aanka iyo la dhuuxo lagu dhaqmo, oo qofka uu noqdo markaa ururkii alle xabiin ka mid noqdo. Waman yutic allaha warasuula, ilaahay rasuulka qofki alla iyo rasuul qofkii adeeca. Faulaaika maca aladiina ancama allahu calayhim, faulaaika maca aladiina kuwii la jirkooday ahaadeen ancama allahu calayhim korkooda u nicmeeyo, min annabiyiina nabiyadiia wasadiqiina washuhadaai wasaaliina waxasuna ulaaika rafiiqa dalika alfadlu min allah. Markaa dadkaas waxay gelayaan jannay gelayaan ila najdul huda ay raaceen. Waa waxa hadaba la rabo dadka muslimka inay aada u dhuuxaan, ilaan dadan isku wada ahayna in hadaba aada un iska daba nashlayso waa doqonnimo. Doqonnimo waay raganimadaada rag looma dhiibto ilahaane. Diintaada adigu waxaa la rabaa waxaad jannada ku geleedna ruuga badbaadi lahayd waaye cidna ha u dhiibana. Ruuxi marka qur-aanka iyo sunnada iyo dhuuxa ku dhaqmi waaya xagga u jira. Dhanka kale u jira najdu dalaal dadkii ku socday ayuu gela. Halkaasoo marka wuxuu dhuuxay wasaawasa shaydaan dasaatiirta iyo xeerarka adduunka caalamiga qawaaniinta caalamiga u codka leh asoo caasha weynayha. Halkaasoo marka wuxuu gelayaa dadkii najdu addalaal galaxaa baadinimadii jidkeedii hogaanyaa u ah kuwaas alla subxaanahu watacaala aan lena ilow jidkooda hanamari markaan farad dukan ama sunna dukan kayri lmaqduubi calayhim waladaliin. Wayahuudiya nasaaru beesha caalamka waxa maanta la ilaa waaya dad badana hadde sacabka u tumaaya waxba haya ayagaase biri calaa cari doona. Waana kuwa dowladaha lagu sheegayo adduunka ka jira laga soo bilaabo nabi nuux calayhi salaam qoladii diido mukadibiinta ahayd ilaah waqtiga hadda la joogo kuwa baasha caalamka le ila adduunka ka dhammaato. Allah wuxuu leeyahay wajacalnaahum a'immatan yadcuuna ila naari, waxaan ka dhignaa hogaamiyeyaal naar ugu baaqaya dadka. Wajacalnaahum a'immatan yadcuuna ila naari wayowma alqiyaamati laa yunsaruun, maalinta qiyaamahan ma heli maayaan heelimaad alla ka heli maayaan. Magarat haygu buuqina alla leeyahay heelimaysiin maaragtay gargaar. La taj'aru alyawma innakum minna la tunsarun qad kanat ayati tutla alaykum fa kuntum ala aqabikum tankisun. Margaso alla xulayhi wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'natan wa yawma alqiyamati hum min almaqbuhuna ma'a iblis wa 'ala kuyalun hadis ilay marra kadurjiyay ayay hadaba ku daba faylan. Marka nabi Musa alayhi salam wuxuu kamid yahay nabiyadaas jidka alla ku hanuunaya najdul huda dadka ku hogaamiyaha wajacalnaa minhum a'immatan yahduuna ayuu ka mid yahay. Wuxuu alla ka waramaa marka muruk markuu dacwada islaamka dadka markuu alla ku xoraay dadka alla u baray ee ibliiska reebay dhib ku yimid, asoo marka murugaysan ayuu soo baxay. Ninaa u yimiday oo wuxuu ku yidhi, waxaa qoladu waa kuu tashadeen Fircoon iyo qoomkiisa inay ku dilaan bax waa kuu khayr miiraaxay. Waa soo baxay nabi Muuse isagoo baqaaya oo haddaba xaggay xagga eegaaya, ilaahay uu bari rabbi najii min alqowmi aalimiin. Markuu xagga Madyan u jeestay, haddana allu bari wuxuu rabbigay wuxuu mudan yahay jidka toskiisa iyo bartamihiisa igu duwo. Markuu Madyan haddana tegay, wuxuu helo dadkii xoolaha shubanayay ayagu xoolihii shubabaya, laba haween xoolahoodii aysan cudbiya siisahaysan ay culcelihayaan. Maxaa idinku dhacay? Maxaa xaalkiinu waa maxay? Markaasi wuxuu yidhi, xaalkeenu waxa waaye dadkan xoogga leh ilaa ay xoolahooda ka shubtaan in anagu waxba shubanaynin. Aabbahayna wuxuu yidhi, mid cutushiho aan waxba qaba karin waaye, igarna lama hayo, annagaa xoogna la biday. Markaasuu u waraabiyey, fasaqa lahuma uma tawallaa ilaa dhilli, waa haraaday daalka qoraxna waa jeesay ka muuqata harow hergalay. Soo marka murugaysan ayuu wuxuu haystay allaahu rabbulcaalamiin ayuu haddaba baryey oo wuxuu yihi, rabbi rabbiga yow ana dhihi maa fiira rabbi rabbiga wasrul dhigay innii, ayuu yihi iyaadi waa jaray, macnaha rabbii ma dhihin, rabbi ayuuri innii ana ma dhihin innii, ayuuri lima anzalta ilaya, waxaad ii soo dejisoo min khayrin khayra, haddaba khayran kaafilaah, faqiirun waa u baahana, waa u baahana qofka. Marka haddii alla subxaanahu watacaala unya garto aqoontii dhabta ahayd ee alla kaliya in uu mudan yahay in addoon loo noqday asiga la baryo, ruuxa arintaas alla ku aadiyo dhib kastoo yimaada wuxuu la aadaa xagga alla subxaanahu watacaala. Allana wuxuu leeyahay, aniga ayaa arintaas u diyaara, wax walbood i weydiisatiin anigaa wax ka qabanay, udcuuni astajib lakum, إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الداخل كو يعني ادومن ان نقدان امر كان كلغي بري كلغي ادومن ان نقدان ديدي جهنم يغلي دونان marka waxaa leeyda la tasalanna bunay adama haajatan in adam haajaha waydin yadan wasal alladhi abwaabuhu la tuhjab allah albaabadiisa an la xirin waxa waydiiso allahu yaghdabu in tarakta su'ala alla haddaad wax weydiiso diiddo ayuu xanaaqaho caroha waa haddaba u fiirso wabonayu aadama xiina yus'alu yaqdabu in aadam markaad wax weydiiso laakiin tuugsayba waa balaa qabahan weligiisa isii ilaah halkaasuu jooga. Marka allahu rabbulcaalamiin ruuxa alle wax walba waa helay, man wajada allaha wajada kula shay, ruuxa allah alle wax walba waa helay, waman faqada allah ruuxa alle waa ina faqada kula shay shay kasta waa waay. Waxay ka mid tahay aqwaashi raggii horo maaragtay sida ibnu kathiir raxmatullahi calayh uu ku qoraayo suuratu daariyaad aakhirkeeda, taas inaydan filan. Alla marka sidaasu uga hadlay, marka qu ruuxa murugtu hayso xagow la aadaa, allahu rabbulcaalamiin ya ayuha annaasu antum alfuqaraa ila allah wallahu huwa alghaniyu alxamiid. Ilbiriqsi amak alla kama marmo ruuxa, ruuxa wax garto alla yaqaana, wuxuu og yahay inuu mar walba alluu baahan yahay. Ya xayu ya qayuum biraxmatika astaghiif aslix lishaani kullah walaa takilni ilaa nafsi darfat cayn, allayu xaalkayga dhan hagaaji, ha igu halayn nafteyda il intay walac ka tidhaahdo, waa nafsuka alatii bayna caynayk ayaad waxaad allah ha igu halayn. Kuwa kalena waa kan beesha caalamka iyo waa haddaba maaragtay hay-adaha kuwa maxalliga kuwa localka iyo kuwa caalamiga, waxaa nagna ka yeeraa meel cad ayay haddaba laf caday tooban ku hayaan. Markaas waxaa leeyahay beesha caalamku inay dadka caawiso waa ka daashay, dadku beera tacab ha u jeestaanu wax soo saarka ha aadaan, waa daday mar hore curiyaan ka dhigaano yidhaan inta fadhiisa annaga wax walba kuu keenay haddaan leeyihin beera tacab ha la aado, beera tacab waa curiyaan ayba noqdeen ay koogiin. Wallahu subxaanahu watacaala aclam. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي وهجاج. in ka badan 50 arday ayaa ka qalinjabisay macahadka Al-Iimaan ee Beesha Tunni oo ku yaala deegaanka Kunye Barrow ee wilaayadda Islaamiga ee Shabeellaha Hoose. Munaasabad xiritaan u ahayd macahadka oo socday muddo 3 sano ah ayaa ka dhacday deegaanka Kunye Barrow, waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin, culimo, waxgarad iyo dad kale oo badan. Ugu horreen maamulaha macahadka Al-Iimaan ayaa ka hadlay munaasabadda. Awalan waxaan bacd Allahi umhad celinaya dhammaan mas'uuliyiinta, culimada diinka, nuqabada, abwaanada iyo bahda warfaafinta iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee ka soo qayb galay xafladdan qiimaha badan leh oo lagu soo khatimayo macahadul iimaan ee raacsan Beesha Tunni. Macahadkan waxaa la furay 19 bisha Dhilqicda ama Dhilqacda ayaa la furay ee sanadka markuu ahaa 1404 Hijriyada. Macahadka waxa uu socday 3 sano iyo 2 bilood taqriiban. Maanta oo ay bishu tahay 25-ka bisha Dhilqacda ee sanadka 1443 Hijriyadu ay tahay, waa tan haddaan u fadhinno khatinka dufcada labaad ama dafcada labaad macahadkan. Aad ogtihiin macahadkan dufca hore ayaa ka qalanjibisay oo kadibna xarakadu ay siisay waxbarasho sare jaamacad ah ayaguna hadda soo qalanjibiyey. Dufcadanna waa dufcada labaad oo hadda maanta qalanjibinaysa. Muddada 3 sano ahayd, ardayda waxay soo qaateen kutubo kala duwan kuwaasoo aan sheegi doono. Ardayda tawxiidka waxay ka soo qaateen kitaabka la yidhaahdo Usuulu Thalaath iyo kitaabka Waajibaatu Lmutaxatimaat iyo kitaabka Dalail fi xukmi mawaalaati ahli shirk iyo kitaabka Usuulu Sunna li Imaam Axmed iyo nadmiga Sulamul Wusuul iyo Caqiidatul Waasitiya oo ugu dambeeyey. Xagga culumul Qur'aanka waxay ka soo qaateen Taxfiidul Qur'aanil Kariim oo ay dhammeeyeen inta badan Tafsiirul Qur'aanul Kariim oo iyagu 3 sano muqarar u ahaa laga soo bilaabo Suuratu Nnaas ama Birabbi Nnaas samaradu ay u taqaan ilaa iyo Suuratul Furqaan samaradu tabaarak nazal furqaan ay u taqaan. Usuusha Qur'aankana waxay ka soo qaateen Usuulu Tafsiir lil Uthaymiin. Culumta tajwiidka waxay ka soo qaateen nadmiga Tuxfatul Atfaal iyo nathriga Taysiiru Axkaami Tajwiid iyo Wahidaayatul Mustafiid iyo nadmiga Jazariya ama Muqaddamatul Jazariya. Alxadiis wa culumuhu waxay ka soo qaateen kitaabu Arbaciinu Nawawi oo dhowr xadiis lagu kordhiyey oo uu leeyahay Jaamicul Culuum Ibn Rajab Al-Hanbali ay ka soo qaateen, iyo kitaabka Islaaxul Mujtamac oo 100 xadiis, iyo kitaabka Cumdatul Axkaam, iyo kitaabka Riyaadu Saalixiin, kitaabka Buluugul Maraam. Waxay soo qaateen culuumta kale nidaamiga ah ee maadiga samaynta badan tiraahdo Ar-Riyaadiyaat ay ka soo qaateen xisaabta ilaa iyo kusuur jajabka. Waxay kaloo qaateen kitaabka la yidhaahdo Juqraafiyaha iyo Afka Soomaaliga, luqadda afka Soomaaliyeed qoraal iyo aqris, iyo iyagoo gaaray heer ay curin karaan mawduuc inay doortaan, kadibna mawduucaasi ay siday doonaan ay u hadli karaan, ay u cabiri karaan. Hadduu Ilaahay idmo, xagga imtixaanaadka, intii hore macadka maamulayaasha iyo macalimiinta unbaa qaadi jiray imtixaankii hadda ugu dambeeyey, maadaama ahaa imtixaan naqli ah, waxaa qaaday guddi u qaabilsan qaadista imtixaanaadka wilaayada ayaa qaaday. Inta ayaan ku soo gabagabaynayaa, hada wabillaahi tawfiiq. Intaasi kadib, Suldaanka Beesha Tunni ayaa kelimad mahadcelin u badneed ka soo jeediyey munaasabadda. Suldaan Muhammad Cabdul Qaadir, soo dhow Suldaan. Alxamdulillaah, alxamdulillaah, thumma alxamdulillaah. Mahad oo dhan Ilaahay u sugnaatay, mahad bilow iyo dhammaad ba aan lahayn. Allihii naga dhigay dad muslimiina, na siiyey nimcooyinkiisa nimcada ugu qaalisan oo ah nimcatul islaam wal iimaan. Allihii na soo waafajiyey khitaamkan oo macahadul iimaan aan ku khatimayno cimrigana gaarsiiyey. Farxaddan inta kala kulmay Allihii na soo gaarsiiyey ayaa mahad iska leh. Mahadda Alle kadib, ugu horreyntii waxaan mahad ballaaran halkan uga soo jeedinayaa amiirka xarakada Shabaabul Mujaahidiin ee Bariga Afrika, Sheekh Abu Cubayda xafidahullah. Waxaan kaloon mahad u celinayaa dhammaan makaatiibta xarakada, gaar ahaan maktabka dacwada oo juhdi badan ku bixiyey inaan gaarno heerkan maanta aan taagannahay. Waxaan sidoo kale si gaar ahaan uga mahad celinayaa walaayada Islaamiga gobolka Shabeellada Hoose iyo waaligeenii hore ee Sheekh Abu Usaama oo lahaa aasaaska macadkan aan maanta u fadhino ikhtitaamkiisa iyo waligeena hadda Sheikh Abdul Samad Abu Abdirahman oo la dhigi karo juhdigiisa oo dhan wuxuu isugu keenay dacwada waxaadna ka dareemi kartaan heerka ay maanta wax marayaan haday ahaan lahayd macaahidda iyo madarista iyo xalaqaadka masaajida iyo maraakiista gabdhaha iyo dowraadka isdaba jooga ah waxaan kaloo u mahadcelinayaa luqbada qabaa'ilada Soomaaliyeed oo la shaqeeya walaayadka Islaamiga guud ahaan oo had iyo jeer u taagan ku dhaqanka shariicada Islaamka iyo barashadeeda sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa kasoo qaybgalayaasha dhammaantood oo maanta xafladan nagala soo qaybgalay gaar ahaan iclaamka oo had iyo jeer u taagan wararka wanaagsan oo xaqiiqda ku saleysan waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa beesha tuni iyo hoggaankeedii hore Sultan Aadan oo lahaa aasaaskii macadkii hore iyo kan hadda gabagabadiisa aan u fadhino mirihiisana aad arkaysaan sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa maamulka macadka iyo macallimiinta iyo shaqaalaha guud ahaan iyo ardaydi maanta macadkan oo ah dufcadii labaad ka qalin jabinayso mahadnaq kadib waxaan u dardaarmayaa beesha juhdigii ay soo bixisay miraheedii way u jeedaan juhdigan hadda la bixiyay in la sii laban laabo oo dadaalkii la sii wado oo ardadan oo maanta u jeedeen waxay soo bandhigeen waa wax aad loogu farxo inay wax barteenna waa u jeednaa qabaa'ilada juhdigay bixiyeen iyo dhaqaalihii laga aruuriyay maanta waa ku qanacsanahay dhaqaalahaas inuu meel fiican ku baxay oo maanta mirihiisii waa kan waa guranayna marka waalidiinta waxaa laga rabaa waxbarasho ma dhammaanayso ilmaha in ay daba taagnaadaan oo xalaqaadka masaajidada ku xiraan oo waxbarashadu ay sii wataan waalidiinta taas ayaan kula dardaarmaynaa ardayda ubaxan quruxda badan oo maanta naga farxiyey oo culimada ah waxaan idiin dardaarmayaa inaad waxbarashadii sii laban laabtaan oo aad sii dadaashaan juhdigan laydinku bixiyey iyo waxyaabihii aad barateen inaydaan dayicin oo aan la khasaarinin oo hore loo sii wado cilmiga barashadiisa ma dhammaanayo mana laga weynaanayo waa un loo weynaadaa waxaa laydinka rabaa inaad sii dadaashaan maanta waxaad ogtihiin qabiilkiina meesha uu taagan yahay qabiilkiina wuxuu u baahan yahay diin ayuu u baahan yahay qabiilkiina dadkii ruuxdiisa dhisi lahaa idinka waaye waxa juhdiga laydinku bixinaya waxaa laydin baraya waa inaad diintana difaacdaan qabiilkiinana diinta gaarsiisaan waalidiintiina ugu horreys hooyooyinkiina aabayaalkiina iyo walaalihiina ka bilaaba ilma adeertiina sii gaarsiiya beled iyo baadiyo ku baxa wixii aad barateen dadka gaarsiiya idinkana waxbarashadiina waa idinku siyaadaysaa waxaan ku soo gabagabaynayaa warkayga ducaan ku soo gabagabaynayaa waxaan leeyahay ilaahuw ilmaheena noo barakee ilaahuw ilmaheena noo barakee ilaahuw ilmaheena noo barakee ilaahuw rabbi raxmaanow aaram degdega nasi aadaan u oomannahay ilaahuw na soo waraabi ilaahuw baahidii xoolaha waa baxdeetii dadkaa taagan ilaahuw rabbi raxmaanow badarka noo bixiyo beeraha noo waraabi ilaahuw manar barake qaba noo soo dadeji ilaahuw biyahaaga noo soo shub nimcadaad ilaahuw noo soo shub annagana kuwii ku shukri allaha naga dhigo camalkeena ikhlaas allaha nooga dhigo khaatimadeenana shahaada allaha noogu khatimo wa sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam waxaa abaalmarina lagu doonsiiyey arday kaalmaha hore ka gashay imtixaan la qaaday waxaan u yeerayaa saddexda arday ee kaalmaha koobaad iyo labaad iyo saddexaad galay kaalinta saddexaad waxaa galay maxamed daawuud amiin maasha allah dha kaalinta labaad waxaa galay yuu noqon doonaa haddana waa arkaynaa cabdiraxmaan xamza maasha allah imtixaankii la galay ardayga kaalinta koobaad ka galay wuxuu noqday oo nasiibka u helay cabdullaahi mawliid axmed quulu maasha allah waxaa jira afar arday oo mudnaan gaara lagu abaalmarin doono ardayda machadul iimaan waxaa laga qiimeeyey dhinacyo kala duwan ayay maamulka qiimeeyaan ardayga aadaabta iyo akhlaaqda ku guuleystay waa la abaalmarinayaa allahu akbar wuxuu noqday taliyow ibraahim xaydar maasha allah ardaygaas edab iyo akhlaaqdiisa ayaa lagu abaalmarinayaa maasha allah sidoo kale waxaa lagu abaalmarinayaa ardayga xiga xifdinta iyo ilaalinta waqtiga daraasada iyo casharada ardaygii ugu ilaalinta wanaagsanaa waxaa lagu abaalmarinayaa cabdullaahi muxamed bakar maasha allah cabdullaahi muxamed bakar dadaalkiisa xagga ilaalinta waqtiga iyo duruusta ayaa lagu abaalmarinayaa maasha allah salaada iyo ilaalinteeda sidoo kale waa isku abaalmarinaya ayadana waa isku abaalmarinaya waxa lagu abaalmarinaya oo ku guuleystay Abdul Majid Muhammad Awais ma sha Allah Allah barakeeyo ardaygaas wax fiican baa lagu abaalmariyay salaad iyo ilaaliya baa lagu abaalmariyay waqtigeeda ma sha Allah ardayga ugu dambeeyay la abaalmarinayo waxa lagu abaalmarinaya nashaadka iyo firfircoonidiisa lagu abaalmarinayo arday soo jeeda oo nashaad leh oo firfircoon buu markastaba Abdul Qadir Umar Magano ma sha Allah Abdul Qadir jazaahullahu khayran ku sii dar heesi laba laab biidhnillaahi ta'ala ugu dambeen waaliga wilaayada islaamiga ee Shabeelle hoose Sheikh Cabdisamad Abu Abdirahmaan ayaa soo xiray munaasabada awalan wa akhiran wa huma handaqina ilaahi subhanahu wa ta'ala naamki safaraha badan oo noogu nimceeyay islaanimada iimaanka ugu horeeyo istiqraarka uu nasiyay allah noogu mahadnaqina waxa kale lagu mahadnaqina ilaahi subhanahu wa ta'ala nasoo gaarsiiyay khitaamka ma'adka al-ma'ad al-iman li qabiilati tunni jazaahumullahu khayran waxa kale u mahadnaqina jazaahumullahu khayran si guud beesha ugu horeeyo waaska maxaa Cabdul Qadir iyo macallimiinta insha Allah ta'ala juhdigan iyo carruurta dhalinyarada ee noo soo bandhigayeen bixiyay ee dadaalay waxa kale oo maanaqayna qof kasta oo dhaqaale ku bixiyay waqtina ku bixiyay aqalina ku bixiyay maadkaani inuu meeshan soo gaaro jazaahumullahu khayran waxaan leenahay dhaqaalahaadi xaqiiqatan wuxuu ku baxay meesha lagu tala galay maxaa yeelay dhaqaalaha Ilaahay ta'ala uu ku dhiibay waa imtixaan hadaan sidii rabi aad uga soo bixin meelaha lagu tala galay Ilaahay ta'ala raali waa inaad ku bixinin wuxuu ku noqonayaa aqabad ama shalaayto ku noqonayaa maanta qiyaamo dhaqaalaha halkan ku baxay idin kama khasaarin insha Allah ta'ala Ilaahay ta'ala idin kaga dhigo sadaqa jariya idin socota Ilaahay ta'ala idin kaga dhigo maxay ilaa cilmigan ardada abarteen waa cilmi yuntafacu waa cilmi waxaan la intifaacsan doono hadii waxaan ardadan ay sii dadaalaan waxaan rabaa insha Allah ta'ala Ilaahay idin barakeeyo laba kelimood inaan ku soo koobono waqtiga ilaalinayo kelimada koowaad waxaan la hadlayaa beesha jazaahumullahu khayran beesha juhdi ay soo bixisay waqti badan ay bixisay dhaqaale bixisay kaliya ma aha juhdigi meeshii la rabay in la gaarimo wax badan wano dhimay dadka aad masuulka ka tihiin ee hoggaanka u haysaan masuuliyadda idin ka saaran masuuliyadda kaliya ma aha qofka waxa weeyaan inuu ka akhyaareeyo kaliya ma aha waxa idin ka saaran waa diinta Ilaahay salaayna bartaan oo jahliga ka bixisan maanta umada jahliga daaladay magaalo waxba ka bilaaban laakiin baadi wax badan ka dhiman bilooyin ka hor waxa umaynaa beesha jazaahumullahu khayran wuxuu soo xajisay macallimiin 200 gaaray oo halkan ka taqarrujay oo wax un bilow insha Allah ta'ala helay wixii ka qaldanay laga saxay waxa la rabaa insha Allah ta'ala macallimiintaasi deegaane ee ku laabteen dadka la shaqeyn lahaa shaqo loo diray macallimiintaasi dadka la shaqeyn lahaa ee dadka u kulmin lahaa waa odayaash oo goob kastana ka sheegi lahaa arinta insha Allah ta'ala Ilaahay barakee waxa la rabaa in xilweyn iska saaro sidii umada waxa weyn jahliga uu bixi lahayd masuuliyadana koowaad waa umadke dadkeena inaan ka badbaadana nar quu anfusakum wa ahliikum naran ilaahi subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi dadka iimaanka laga helay wuxuu yiri naftina nar ka ilaaliye ehelkiinaba waxa maanta ka carreyno oo diinta ilaahi ta'ala aan u barneyno oo loo jihadaayo wan ilaahi ta'ala adabkiisa ka carrno soma waxa uu ino raadinay ilaahi ta'ala adabkiisa ka carrno oo raalaan insha Allah aan gaarno ahibati fillahi waxa la raa marka odayaasha ugaaska ugu horeeyay iyo nuqabada waxa la raa insha Allah xilaa ka saaran ogaada ma'ad kana jazaahumullahu khayran waxaan leeyahay ardada ii waalidiinta carruurtoodu u ogolaaday inay heerkan soo gaaraan jazaahumullahu khayran waa dadaasheen meel fiican wax la soo gaarsiiyay laakiin waxbarashada halkan kuma eko meeshaan kaliya inay koo 3 sano wax soo barnaayo khalas ninkasta duurkiisa iska gala ma aha sax ma aha ardada shalay haday ahaayeen maanta arday haday ahaayeen carruur ee maanta waa masuuliyiin diina la idin bari dhaqaalaha idin ku baxay dhaqaalahaas kaliya inaa wax naftiina barataan kaliya ma aha ummadda inaa wax ka bedeshaan la idin ka rabaa taariikhdi dib ha loogu laabto dad idinka in la daa aya waxa weeyaan qaarada badan risaala gaarsi diinta waxa salaana gaarsi ha ku dayinina dadka ardada bataali kuwa bataaliinta ee meelaha wariga ku dayinina kuwa meelaha taagan ee mootooyinka ciirnaa ku dayinina fursad ah haysataan diin Ilaahay ta'ala la idin baray waxa la rabaa diintaas la idin baray koow inaa naftiina xoyan ku tadbiiqisan oo ku aman fashaan oo idinka arko masaajida iyo meelaha khayrka idinka arko mooyaane kaliya waan baranay ardayna waan sameeyney waana taxrujin sheekada ma wax barashana way idin laawantay insha Allah ta'ala jazaakum Allahu khayr intaas aad dhibray waxa kale aan rabi insha Allah ta'ala si gaar de beesha tuni jazaakum Allahu khayran waxa umaleenaya maanta waxa wayan wacdaro badan ay soo bandhigtay iyo khayr badan ay waxa wayan horteen ardadooda ku soo bandhigeen waxa dayasha idan insha Allah ta'ala inay ku daydaan laga raba qabaailada kale ee macaydaan u furneyn inay ku daydaan khayrkan iyo wanaagaan waana tariiqada ogaada waa wadada kaliya ee dadka jahliga lagu saari karo jazaakum Allahu khayran qabaailadan waxa leenahay ku daydan walaalaha intaas insha Allah ta'ala rabi inaan iftiimiyo hada wa billahi tawfiq سأبقى فخورا بإسلامي. gudahan intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhawaa wareysiyada tan iyo intaan ku kulmeyno barnaamijkan mid lamida waxaan idin ku dhaafayna fi amanillah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Azim huwa al-Sami.